cieszra. Le le le le le le le le. La la la la la la la la. Lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo. Granic ja i ty. Le le le le le le le le. Lo lo lo lo. La la la la. Lo lo lo lo. Lo lo lo lo. Lo lo lo lo lo. I szybko. Dubwise. Happy, nie? Happy reggae. Jest, nie? Tak? Beka. No, super. No ty, no tam.